أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 127. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah yine surenin başında mevzu edilen kadınlar ile alakalı hükümleri ve bazı hususları dile getiriyor. Estaizu billah diyor ki ve yesteftûneke fin nisa. قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ ف۪يهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ف۪ي يَتَامَ النِّسَاءِ اللّٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, sana kadınlara dair fetva soruyorlar. Kadınlar hakkında şu şu durumlarda nasıl bir uygulama yapmalıyız derler. İmam Malik rivayete göre rahmetullahi aleyh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir soru soruldu mu o konuda kendisine vahyin gelmesini beklerdi ve ona öyle cevap verirdi. Bunu da Allah'ın kitabında zaten görüyorsunuz diyordu demişti. Ne gibi? يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. Sana yetimlere dair soru soruyorlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. Sana içki ve kumara dair soru soruyorlar. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. Sana dağlar hakkında soru soruyorlar gibi diye örneklendiriyor. Doğrusunu isterseniz bu gibi hallerde, bu gibi şeyleri insan okurken, bu gibi sözleri, İmam Malik'in bu gibi sözlerini dinlerken, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bile bir soru sorulurken, o vahiy nazil olmadıkça cevap vermezken, hasbel kader, kardeşlerimiz, Allah hüsnü zanlarına layık etsin, bazen bir iki kelime soru soruyor. Ya Resulullah'a vahiy geliyordu, biz ne yapacağız? Vallahi işimiz zordur. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Rabbül Alemin korktuklarımızdan emin eylesin. En korktuğum şeylerden bir tanesi de bana sorulan sorulara verdiğim cevaplardan dolayı mesul olmaktır. Onun için siz de dua edin. Birbirimize dua edelim. Rabbim bizleri özellikle dini hakkında yanlış söz söylemekten muhafaza eder. Bunun altından gerçekten kalkılamaz. Rabbim rahmetiyle inşallah hepimizi esirger ve bizleri kaldıramayacağımız, güç yetiremeyeceğimiz, takatimizin yetişmeyeceği ağır yükümlülüklerle imtihan etmesin diye niyaz ediyoruz. Sana kadınlara dair soru sorup senden fetva istiyorlar. Cenab-ı Allah da ona şu cevabı veriyor. قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ ف۪يهِنَّ. De ki Allah sizlere onların hakkında fetva veriyor. Hükmü bildiriyor. Onun için fetva vermek, o hale gelmek, ona layık olmak, o konuma doğru yaklaşabilmek başlı başına büyük bir şereftir. Çünkü peygamberden fetva soruluyordu aleyhissalatü vesselam. Cenab-ı Allah fetva veriyordu. Fetva Fetva verene ne deniyor? Müftü deniliyor. Türkçe'ye müftü olarak geçmiştir. Müftü, fetva veren. Büyük bir iş. Adı veya unvanı böyle olan ve olmayan herkes bu işin değerini, kıymetini, boyutlarını inşallah idrak eder. Ve Yüce Rabbimizden gerçekten bu yola doğru yürümek liyakatini ihsan eder. Cenab-ı Allah ve müminler o kadar hassaslaşmıştı ki cahiliye döneminde kadına her türlü zulmü yapan o insanlar, aynı insanlar Müslüman olduktan sonra aman biz cahiliye dönemindeyken zayıf oldukları için kendilerine her türlü haksızlığı, her türlü kötü muameleyi reva gördüğümüz bu kadınlara zulmetmeyin, etmeyelim diyecek hassas bir kalbe, rikkatli bir kalbe, ince bir şuura sahip olmuşlardı. Ve gelip her konuda olduğu gibi kadınlara yapacakları muamele konusunda da yanlış iş yapmaktan korktukları, çekindikleri için Yüce Resul'den hüküm istiyorlardı. Fetva soruyorlardı. Ya Resulallah, kadınların şu şu şu durumlarında biz ne yapalım? Böyle olurlarsa biz nasıl hareket edelim? Diyorlardı. Bu yesteftuneke fin nisa derken o fetva soranların bu halleri ne yapılıyor? Övülüyor. O kadar değerli bulunuyor ki Cenab-ı Allah tarafından daha fetva vermeden onlara önce Allah size fetva veriyor diyor. Verilecek olan fetvanın ehemmiyeti anlatılıyor. Konunun ehemmiyeti anlatılıyor. Nedir konu? Kadınların durumları hakkında Allah fetva veriyor. Müslümanlar bu işin ehemmiyetinin farkında olmalıdırlar. Bakın, kulillahu yuftikum fihinna. De ki o kadınlar hakkında Allah size fetva veriyor. Dolayısıyla siz benden soruyorsunuz. Ama buna cevap vermeyi bizzat Cenab-ı Allah üzerine alıyor. Ve fetvayı size o veriyor. Ona göre hareket ediniz. Allah size kadınlar hakkında fetva veriyor. Dolayısıyla buna titizlikle riayet edin. Şu kadın haklarını savunanlar nerededirler bilmiyorum ki. Niye Kur'an okumazlar bunlar? Allah onlar hakkında fetva veriyor. Bunun ötesi var mı? Biz erkekler hakkında Allah sana erkekler hakkında fetva veriyor. Yok. Gerçekten yok. Bu çok önemli bir hadise. Çok büyük ayırıcı bir özellik. Çok önemli bir nokta. Niçin? Çünkü çağlar boyunca bütün medeniyetler kadına zulmetmişlerdir. Ve hele bu 20. asrın kadına reva gördüğü zulmün dengi en yoğun cahiliyede bile görülmemiştir. Nedir kadın? Kıymeti nedir? Reklamdan kazanacağı paranın ötesinde var mı kadının kıymeti bu asırda? Çıkacağı reklam programında alacağı ücretin ötesinde bir kıymet biçilebiliyor mu? Veya çok affedersiniz, hayvani zevkleri tatmin neticesinde ona verilen birkaç kuruşun dışında ona bir değer, bir itibar veriliyor mu? Onlar böyle. Ya Müslümanlar bu konuda Allahü Teala'nın gösterdiği hassasiyete ne kadar riayetkardırlar? Öyle ya. Cahiliyeyi tenkit etmek kolay. Ondan bize zarar gelmez. Nasıl olsa biz cahiliyeyi reddediyoruz. Elhamdülillah biz Müslümanız. Doğru. Elhamdülillah biz Müslümanız. Fakat bu hassasiyette biz neredeyiz? Cenab-ı Allah'ın قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ ف۪يهِنَّ. Elhamdülillah ki ne bir kadını veya kadınları müdafaa etmek saikiyle söylüyoruz bunu, ne de buna benzer bir saikle, beşeri bir saikle söylemiyoruz. Bize bunları söyleten Müslümanların Allah'ın dininin gereklerini her konuda yerine getirirken hassasiyet göstermeleri gerektiğini biliyoruz, buna inanıyoruz, bu saikle söylüyoruz. Yani diyoruz ki ey Müslüman, namazı emreden Allah ile kadınlar hakkında bu fetvayı veren Allah Celle Celaluhu aynı Allah'tır. Aynı kitapta yer alıyor bunlar. Bunlar aynı dinin hükümleridir. Namaza riayet etmek için elimizi efendim var gücümüzü birbirine katıyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz. Aynı şekilde bunun için de çalışmalıyız. Allahü Teala bakın burada gerçekten konuyu çok önemsediğinin bir göstergesidir. Sana kadınlar hakkında fetva soruyorlar. Cenab-ı Allah da diyor ki, de ki Allah onlar hakkında size fetva veriyor. Güçlü bir kimseye zulmetmek zordur. Fakat esasen yapısı her zaman mazlumiyete müsait olan bir insana zulmetmek daha kolaydır. Güçlü olan bir kimseye dişini geçiremediğin için belki mecburiyetten adil davranabilirsin. Fakat iş kendisini koruyacak, müdafaa edecek gücü olmadığı halde zayıf kimselere adil davranmak, hatta lütufkar davranmaktır büyüklük. Büyüklük buradadır. Buradadır. Müslümanlar her konuda olduğu gibi bu konuda da İslam'ı çok mükemmel, Kur'an'ın gereğini çok mükemmel bir şekilde yerine getirmesini bilmelidirler. Onun için uğraşmalıdırlar. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Ve kitab-ı kerimde, Kur'an-ı kerimde size okunan kimler hakkında? فِي يَتَامَ النِّسَاءِ. Yetim kadınlar. Kadınların yani yetim kadınlar hakkında kitapta size okunanlar ile ilgili olarak da Allah size fetva veriyor. Kadınlar, kadın zaten zulme müsait, yani zulmedilmeye müsait, güçsüz, kendisini her zaman için koruyamaz, çoğunlukla koruyamaz, ona zulmetmek diğerlerine göre daha kolay. Bir de yetim olursa, kolayın da kolayıdır ona zulmetmek o zaman. Ama yetim olacak, kadın olacak ve sen ona karşı adaletli davranacaksın. Hatta lütufkar davranacaksın. Allah o zaman zaafına bakarak sana nasıl lütufkar davranmaz? Cenab-ı Allah ne diyor? Errahimuna yerhamuhumullah diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde. Merhamet edenlere Allah merhamet eder. İrhamu men fil ard yerhamkum men fil sema. Yerde bulunanlara, yerdekilere merhamet edin. Gökte bulunan Cenab-ı Allah da Celle Celaluhu veya bazılarına göre meleklerdir burada. Göktekiler de yani melekler de size merhamet et. Allah'ın rahmetini celbetmenin yollarından birisi de Allah'ın merhamet edilmesi gereken kullarına merhametle muamele etmektir. Çünkü dinimizde el-zulmu zulümâtun yevmel kıyâme. Aleyhissalatü vesselam böyle diyor. Zulüm, kıyamet gününde zulümat olacak. Karanlıklar. O nurun zerresine muhtaç olunacak o zamanda. Bir zulüm, bir değil, pek çok zulümat olacak. Karanlık üstüne karanlık. Nereye gideceğini şaşırır insan o karanlıkta. Zaten gidecek yer arıyor. Nereye gidecek? Karanlıkta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirette izini nasıl bulacaklar? Zalimler. Nasıl onun arkasına takılabilecekler? Nasıl cennete giden yolu bulabilecekler? Nasıl o zulmün zulümatından hesap verip kurtulabilecekler? Ve acaba nasıl o zulümat neticesinde cehenneme gitmeden cennete gidebilecekler eğer gitmeleri mukadderse? Dolayısıyla küçüğünden büyüğüne kadar zulmün her türlüsünden uzak kalmak Müslümanın hayatındaki en önemli esas maksatların başında gelir. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki ve yetim kadınlar ile ilgili olarak kitapta size okunanlar gelince hangi yetim kadınlar? Ellati la tu'tunehunne ma kutibe lehunne. Kendileri için farz yazılan şeyleri kendilerine vermediğiniz yetim kadınlar. Ve targabune en tenkihuhunne. Ve kendilerini nikahlamayı da arzu ettiğiniz kadınlar. Vel mustazafine minel vildan. Ve mustazaf çocuklar hakkında. Ve en tekumu lil yetame bil kıst. Ve yetimler için adaletle ayakta durup uygulama yapmanızı öğütlüyor. Demek ki Cenab-ı Allah, ayet-i kerimeyi toparlayalım. Allah size haklarında fetva veriyor. Yani sizin sorduğunuz kadınlar hakkında. Başka kimler hakkında? Yine kitapta kendilerine yazılan şeyleri vermediğiniz, bununla birlikte nikahlamayı arzu ettiğiniz kadınların yetim kadınlar hakkında da fetva veriyor. Başka mustazaf çocuklar hakkında da fetva veriyor. Ve yine emrediyor ve fetva veriyor ki yetimlere adaletli davranınız. Adaletle uygulama yapınız. Bütün bunlar hakkında Allahü Teala size hüküm veriyor. Nedir bu fetva? İşte şudur bakın. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَل۪يمًا. Hayır namına zerre kadar bir hayır dahi işlerseniz şüphesiz Allah onu çok iyi bilir diyor. Dolayısıyla İslam'dan önce yetim kızlar olurdu. İslam'dan sonra da vardı. Günümüzde de var. Modern çözüm nedir annesiz babasızlar için veya anneleri babaları tarafından terk edilenler için? Buldukları en iyi çözüm devletin himayesinde bir kreştir, bir bakım evidir, bir yuvadır, bir çocuk yetiştirme yurdudur vesairedir. Başka? Yok. Bunların kontrolü mümkün olmaz diyor İslam. Bu şekilde bir kontrol, bir himaye olmaz diyor Kur'an-ı Kerim. Ya ne diyor? İslam ne diyor? Yetimler için nasıl bir çözüm bulmuş? Devlet başkanına, halife-i müslibine, hayattayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere mesuliyet yükledi. Şu yetim kadınlar, yetim kızlar, güçsüz kızlar, evlendirilme çağına gelmiş annesi babası olmadığı için kendilerine uygun ve münasip eş bulunması şansı çok zayıflamış olan kızlar, kız çocuklar, bakıma muhtaç, zayıf, güçsüz kalmış erkek çocuklar. Bunlar hakkında Allah size hüküm veriyor diyor. Fetva veriyor. Onların haklarını eksiksiz olarak veriniz diyor. Mehir alması gerekiyorsa mehrini vereceksiniz. Yetimdir diye mehirsiz bırakmayacaksınız. Malı çoktur diye malına konayım diye onunla evlenmeye de kalkışmayacaksınız. Gerçekten onları nikahlamak istiyorsanız o zaman onlarla evlenmeye kalkmışsınız. Bunları kim kontrol edecek? Bunlar Allah'ın şeriatı. Devlet kontrol edecek. Bütün organlarıyla, küçüğünden büyüğüne kadar. Hakiminden valisine, valisinden muhtarına kadar. Herkes bundan sorumludur. Öyle birkaç kişinin insafına, onlar da nihayet insandır. Kalplerinde hele merhamet yoksa, İşleri güçleri alacakları 5-10 kuruşa bakmaksa, yaşlı mıdır, çoluk mudur, çocuk mudur bakmaksızın, gerekirse yıkanmazsa döve döve, işkence ede ede de yıkatır kendisine göre. Ama yetime atılan bir fiskeye dahi dinimiz müsamaha etmiyor. Ve yetimin başını Allah rızası için okşamayı dahi mükafatsız bırakmıyor. Hangi mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte cennette şu iki parmak gibi olmayı arzu etmez? Var mı bunu arzu etmeyecek kimse? Varsa mümin olamaz, yoksa mümin olamaz. Evet, ben Resulullah'la şu iki parmağın birbirine yakın olduğu gibi komşu olmak istemiyorum diyenin imanla ne alakası var? Ha, daha yakın olmak istiyorum, manasına söyledim dersen belki kurtarır. Fakat öbür türlü olumsuz manasıyla hayır. İmandan alakası yok, imanla ilgisi yok. Olamaz. İşte bunu diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberinin kendisi yetim olan bir ümmet, yetime kötü davranabilir mi? Bunu hatırlayan bir mümin, yetime yaptığı iyi muamelenin boşa gideceğini düşünebilir mi? Yetime şefkat nazarıyla bakmanın insan kalbine ne kadar rikat verdiğini zannederim birçoğunuz bilirsiniz. Yetimi muhabbetle kendi evladınmış gibi kucaklamanın, sevmenin, ona yavrum demenin, çocuğum demenin, kardeşim demenin insanı ruhen ne kadar yücelttiğini zannederim biliyorsunuzdur. Yaşamış olduğunuzu tahmin ediyorum hepinizin. Kendi çapında, kendi şartları içerisinde. Çok büyük bir özelliktir. Öyle bir Kur'an'a İman ediyoruz ki وَاَمَّا السَّائِفَ اَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ diyor. Yetime gelince sakın ha onu üzme. Onu kahretme. Ne kadar yüce bir hitap. Cenab-ı Allah bu yetime o kadar ehemmiyet veriyor ki onun için özel ayet indiriyor. Hem de gerekçesini neye bağlıyor? Surenin baş tarafında elem yecidke yetimen feava diyor. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? O halde sen de yetimi üzmeyeceksin. Hepimiz yetim kalabilirdik. Yetim büyüyebilirdik. Cenab-ı Allah bize bir sebep dolayısıyla lütfedip annemizi babamızı almamış küçükken, öbürüne de hayatta olan anne baba, yanı başlarındaki yetim çocuğa gerektiğinde anne babalık edeceklerdir. Öyle şeylerden söz ediyoruz ki şu 20. asrın, 21. asrın maddeye tapan dünyasında bunlar hayal gibi geliyor. Masal gibi geliyor insanlar. Ama Kur'an-ı Kerim yetimlere karşı da adaletle davranmanızı emrediyor diyor. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَل۪يمَ diye genel bir hükümle ayet-i kerimeyi bitiriyor. Hayır namına her ne yaparsanız şüphesiz Allah onu çok iyi bilendir diyor. Yetime olsun, başkalarına olsun, küçük olsun, büyük olsun, hayır türünden her ne yaparsanız Allah onu bilir. Ne demek yani bilir? Mükafatını verecek, onun için biliyor. Yoksa sırf bilmeyle kalsa, bilmenin arkası gelmese, onun bilmesinin bize faydası olmaz. Veya biz onun bildiğini düşünerek kötülük yapmaktan vazgeçip iyiliklerimizi çoğaltmazsak, hayırlarımızı çoğaltmazsak, onun yaptıklarımızı bildiğine inanmamızın faydası olmaz. Yaptıklarımızı bildiğine inanmamızın faydası olmaz. Bakın ayet-i kerime, 126. ayet-i kerime, Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır diye bitti. 127. ayet-i kerime, şüphesiz Allah onu, yani yaptığınız her bir hayrı bilir diye bitmektedir. Bir sonraki 128. ayet-i kerimede فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا diye sona erecek. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır diye bitecek. İslam taşıdığı, ihtiva ettiği hükümler dolayısıyla Müslüman özür dileyici bir konumda kendisini görmez. İslam'da birden çok kadınla evlenmek var mıdır? Hiç kimseye izah borcum olmaksızın, hiçbir kimseye karşı sıkıntı duymaksızın, herhangi bir kimsenin yahu bu asırda da olur mu falan filan gibi itirazlarını hesaba katmaksızın, evet vardır, fakat senin konuyla alakalı düşündüğün bütün olumsuzluklardan uzak ve azadedir. İşte bu 128. ayet-i kerime evvela böyle bir kabule iman edenlerin bazı halleriyle alakalı, durumuyla alakalı, olabilecek hallerle alakalı efendim bir ayet-i kerimedir, bir inceliktir. Diyor ki وَاِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا, eğer ki bir kadın kocasının serkeşlik etmesinden, yani kendisine karşı bir koca olarak gerektiği gibi davranmayacağından korkacak olursa, اَوْ اِعْرَادًا yahut yüz çevireceğinden korkarsa, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا, onların kendi aralarında bir sulh yapmalarında o ikisine de bir vebal yoktur. Yani bir kadın vardır, efendim kuması veya kumaları vardır, yani kocasının kendisinden başka eşleri de vardır. Kocasının bir sebepten dolayı kendisini ihmal edeceğinden korkmaktadır. Veya kendisinden yüz çevireceğinden korkmaktadır. Mesela Sevde radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini boşayacağından korkmuştu. Yaşlanmıştı. Zannetti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini boşayabilir ve onun yerine bir başka hanımla evlenebilir. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme? La tutallikni ve emsikni vec'al yevmi minke li Aişete. Yani beni boşama. Beni nikahın altında tut. bana ait olan günümü de Aişe'ye veriyorum. Niçin yapmıştı bunu, bu sulhu? Bu sulh teklifini niçin yaptı? Sevde radıyallahu anha validemiz. Belki bu olayı kadınlar daha iyi anlar. Hazreti Sevde'nin radıyallahu anha validemizin yaptığı bu teklifi ve bu fedakarlığı. Çünkü onun için müminlerin annesi olarak hayatta kalmak, öyle ölmek ve öyle dirilmek şereflerin en büyüğüdür. Bu şerefi dünyevi arzu, istek ve heveslere hiç değişmezdi. Cenab-ı Peygamber'in kalbinin kimlere daha çok meylettiğini o da müminlerin diğer anneleri gibi biliyordu. O bakımdan diyor, bana ait olan günümü Aişe'ye ver. Aişe'ye ayır. Yanlış mı yapıyordu? Cenab-ı Allah buna müsaade vermiştir. Peki Resulullah'ın dışında böyle şey olabilir mi? Olur. Bunun faydası ne? Faydası toplumda boşanmış kadınların çoğalması o toplum hayatı için hiç de hayra alamet değildir. Bir kadının boşanmış olarak cemiyette kalmasındansa velev ki bir takım haklarından fedakarlık etse bile bir kocanın nikahı altında kalması her bakımdan daha hayırlıdır. Aklı başında olan herkes mesele üzerinde kısaca düşünürse bunun niçin böyle olduğunu rahatlıkla anlar. Öyle anlaşılmayacak bir konu değildir. Kocası bulunmayan kadınlara nasıl diyelim, serseriler mi desek, kazıktan ipten kopmuş olanlar mı desek, he? Hemen gözlerini o kadınlara dikerler. Niçin? Çünkü nasıl olsa evlenmiş dul kalmıştır. Bakire değildir. Başına bela olacak bir tarafı yoktur. Ve buna benzer. Yani kendi fısklarını, fücurlarını örtbas etmek için daha elverişli bulurlar. Veya iyi niyetliyseler bile nasıl olsa dul kadındır. Evlenmek istediği takdirde başkasına ödeyeceğim mehir, başkasına vereceklerim 5'se, 10'sa buna 2-3 veririm, olur biter der. İstismarları kolay olur. Perişan olurlar. Onlara bakacak kimseleri olmaz. Gerizekalılar zannediyorlar ki yok borç çatı bilmem neyle vesaireyle kadınların, kimsesiz kadınların problemlerini halledeceklerini zannediyorlar. Siz problem üretirsiniz ancak. Problem çözemezsiniz. Bu sizin becerebileceğiniz bir iş değildir. Sizin aklınız bu işlere ermez. Yetmez. Bu işin üstesinden gelemezsiniz siz. Allah'ın son derece hikmetli teşriatına erkeğimizle kadınımızla, çoluğumuzla çocuğumuzla, yönetenimizle yönetilenimizle, küçüğümüzle büyüğümüzle teslim olmaktan başka yolumuz yoktur. Bunun dışında kurtuluş vardır diyen yalan söyler. Buna inananlar, bunun dışında kurtuluş yollarının olduğuna inananlar da serapın arkasından giden zavallılardır. Gördükleri bir seraptır onların, hayaldir. Hiçbir zaman gerçeğe ulaşamazlar. Umdukları hakikati elde edemezler. Niçin? Çünkü vessulhu hayır. Sulh en hayırlı olandır. Cenab-ı Allah, bakın, bu ayet-i kerime ve benzeri ayet-i kerimeler, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından geldiğinin, Kur'an-ı Kerim'in doğrudan doğruya hayatla birebir örtüşen yegane kitap olduğunun gerçeğidir. Bu kitap gözlerini hakikate kapatmamıştır. İnsanların şartlar gereği birden çok izdivaç yapabilecek bir durumda olmalarını kabul ettiği gibi, birden çok yapılan izdivaçlarda, tek izdivaçlarda olduğu gibi de problemler ortaya çıkabileceğini kabul etmiştir. Bu çok azametli bir hadisedir. Mesela hayır efendim böyle problem çıkmaz deyip kangren olmuş yaraları pansuman etmek veya onları sargı bezleriyle kapatmak meselesi değildir. Mesele hadiseyi olduğu gibi bütün boyutlarıyla ve gerçek mahiyetiyle idrak etmek ve ona uygun en çözüm, ona en uygun çözümü üretmek meselesidir. Bunu da her meselede olduğu gibi ancak Cenab-ı Allah hakim ve habir olan hükmü, şeriatındaki hikmetleri, sonsuz hikmetlerle dolu olan, her şeyden haberdar olan Allah'ın yapabileceği bir iştir. Başka kimsenin yapabileceği bir şey değildir. Ama ve uhdiratil enfusüşşuh, nefisler cimriliğe hazır edilmişlerdir. Cimrilik için hazır halde beklemektedirler. Yani insan da kolay kolay hakkından fedakarlık edemiyor. Ama sulh edin. Ama diyor ki yine devam ediyor. Ve in tuhsinu ve tettaku fe innallaha kana bima ta'maluna khabira. Eğer ihsan ederseniz ve takvalı hareket ederseniz, zulmetmekten sakınırsanız, zulmetmekten uzak durursanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan çok iyi haber alandır, haberdar olandır. Her şeyi bütün incelikleriyle bilendir. Sizin cimriliğinizin peşinden koşmanızı da bilir, iyilik yaptığınızı da bilir, kötülük yapmaktan kendinizi alıkoyduğunuzu, sakındığınızı, uzak durmaya çalıştığınızı da bilir. Cenab-ı Allah bizleri nefsimizin kötü duyguları, kötü eğilimleri arkasından gitmekten muhafaza buyursun. Cemiyetin arasındaki, Müslümanlar arasındaki her türlü fesadı, bozukluğu ıslah için çalışanlardan ve bunda Allah'ın lütfettiği muvaffakiyetleri de gerçekleşmeye vesile olanlardan kılsın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.